قال گفتن یا قومنا ای قوم ما انا سمعنا کتابا مسلمان ما شنیدیم کتابی را که انزل من بعد موسی نازل کرده شده بعد از حضرت موسی علیه السلام مصدقا لما بین یدیه تصدیق کننده آنچه که پیش از او بود اتو کتابی که تصدیق کننده است او کتابهای الهی که پیش از او بود تورات انجیل و زبور و این را تایید میکند کتابی که یهدی الی الحق هدایت میکنه به دین راست و الی طریق مستقیم و بر راه بسیار مستقیم کتابی است که به دین حق که انسان را به خدا برساند و الی طریق مستقیم و به شریعتی که روابط جامعه انسانی را خوبتر تنظیم بکند در دنیا دو پیام در این نهفته است یا قومنا ای قوم ما عجیب و داعی الله اجابت بکنید سخن دعوت کننده به سوی الله را و آمنو به و ایمان بیارید به آن یغفر لکم من ذنوبکم تا بیامرزد برای شما بعضی از گناه های شما را و یجرکم و پناه دهد شما را من عذاب علیم از عذاب دردناک. ببینید که این آیت ها به ما چی داد؟ از یک طرف پیامبر را تسلی داد و از طرف دیگر ما را هم به اهداف ما ملتفت کرد. یک جنی که ایمان میارد باز چپ نمیشیند، اول فهم خدا بلند میبرد، دو تعبیر از دین گرفت، یهدی الی الحق و سوی الله شما راهنمایی میکند و الی طریق مستقیم زندگی دنیایتان را خوب تنظیم میبخشد. از این خاطر به دین ایمان بیارید. دومی که چپ نمیشیند، دعوت را ادامه میدهد. یا قومنا عجیب و دعی الله، ای پیغمبر خدا را اجابت بکنید و آمینو به، ایمان به او بیارید، یغفر لکم من ذنوبکم تا بیامرزد برای شما بعضی از گناهان شما را و یجرکم من عذاب علیم و پناه دهد شما را از عذاب دردناک. اگر ایمان نبیارید نتیجه چی می شود؟ و من لا یجب داعی الله، کس که اجابت نکرد گفته خواننده به سوی الله را، گفته رسول به سوی الله را، فلیس به معجز، پس نیست او را عاجز کننده، فی الارض در زمین، و لیس له من دونی اولیاء، و نباشد برای او بجز الله جل جلاله اولیاء دوستان. نتیجه چی میشد؟ این دین خود گسترش پیدا میکند. کسی خود دین را عاجز گردانیده نمیتونه، الله را عاجز گردانیده نمیتونه. خود نتیجه چی که بجز از الله دوستی خم نخواهد داشت، زیرا دوستای ساختگی در اوجا فرار میکند. اولئک آن جماعه و آن گروهی که داعی الله را اجابت ندهد، فی ضلال مبین، در گمراهی ظاهرند. اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا ندیدن این مردم ان الله، ان اللهی که، الذی خلق السماوات، ان اللهی که آفرید آسمان ها را و الارض زمین را، و لم یعی بخلقهن، و مانده نشد در آفریدن آنها، بقادر تواناست، علا ان یحیی الموتا، با آنکه زنده بکند مردگان را. اما قندیشه نکردن؟ آیا ندیدن آن اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را، ولم یعی بخلقه نمانده هم نشد، با آفرینش ای کل کائنات، بقادر تواناست، علا ان یحیی الموتا، به ای که زنده بکند مردگان را. اگر کسی با قیامت، چرا این نظام برهم درهم می شود؟ به خاطر که عظمت خود را برای تو نشان بده. ایتو اللهی که این نظام دقیق را درهم میشکند، این چیز باقی نمیماند، خب بار دوم این را نظام میبخشد. اینو تو الله باز تو را پس زنده میکند. تعجب بکنی، یعنی اگر خانه جور شود پس بیران شود، جورش یک کوچک است، خوی کل کائنات خراب شود اثر جورش میکند الله. بلا اینهو، یقینا بشک، اینهو آن ذات عظیمی که آفریدگار آسمانها و زمین است، على كل شيء قدير، بر هر چیز توانا است. و يوم يعرض الذين كفروا على النار، روزی که پیش آورده شوند آنانی که کافر شدند، على النار، بر آتش، گفته شود برایشان الیس هذا بالحق، آیا این راست نیست؟ الیس هذا بالحق، آیا امی زنده شدن بعد از مرگ راست نیست؟ این جواب در مقابل اعمال راست نیست؟ قالوا، گفتند بلا و ربنا، بله قسم است به پروردگار ما. دروغگوی همیشه چی میکنه؟ قسم ها را میاد میکنه. قالوا بلا و ربنا، قسم است به پروردگار ما که راست است. کی این کار میکنه؟ قال، گفت الله جل جلاله فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب را، بما کنتم تکفرون، به سبب کفرانتان، به سبب کفر و ناسپاسیتان، های عذاب را بچشید. فاصبر، ای پیغمبر صبر بکن. چون سوره خلاص شد، ولی دستور میدهد که یک دعوتگر باید صبور بوده باشد، عجول نباید باشد. فصبر، پس شکیبایی بکن. کما صبر اولو العزم من الرسل، طوری که صبر کردن صاحبان همت عالی من الرسل، از پیغمبران الله. همت عالی پیغمبران خدا داشتن، و خصوصا که اولو العزم من الرسل. اولو العزم پنج پیغمبر خدا هستن: حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام. بمانند از او صبر بکن ای پیغمبر. ولا تستعجل لهم، و برای آنها به عجله عذاب را طلب نکو. ولا تستعجل لهم، عجله نکو به چی؟ به ساختن اینها. ولا تستعجل لهم، عذاب را زود برش نفر. یعنی یک دعوتگر اصل چی کار میکنه؟ در مقابل ایذای مردمای نابکار حوصله داشته باشد. دوم، کوشش بکنه که اصلاح شود، و اصلاح بسیار بسختی میشود. یک تعمیر را جور میکنه، چه قکار دارد؟ نقشه را جور بکو، مواد خام برش بیار، باز او را گرد بکو، باز او را بنایی به کار است، او را باز یک بار خشکاری بکو، باز لندوانی بکو، باز پلسترش بکو، باز خانه و اجزا را کلکین برش بشاست، شیشه را برش بشاست، رنگش بکو، باز فرشش میکنی، از او بعد تو دوجا میشینی. این وقت برش میتی، زمان برش میتی. آیا ساختن جامعه این آسان است؟ ساختن جامعه از جور کردن یک تعمیر کرده بسیار سخت است. بنان فصبر، ای پیامبر صبر بکو. کما صبر اولو العزم من الرسل، طوری که صبر کردن صاحبان همت عالی از پیغمبران الله. ولا تستعجل لهم، و برای عذاب آنها شتاب مکن. که انهم یوم یرون ما یوعدون، برای ایشان روزی که ببینن ما یوعدون، آنچه که وعده داده می شود ایشان را. لم يلبسوا الا ساعتا من النهار، احساس میکنن، لم يلبسوا، احساس میکنن که درنگ نکردن، الا ساعتا من نهار، مگر ساعتی یک روز، مگر ساعتی از یک روز در دنیا که توقف داشتن. کانهم، گویا که ایشان، یوم يرون العذاب، وقتی که ببینن عذاب را. لم يلبسوا، گویا که درنگ نکردن، الا ساعتا من نهار، مگر یک لحظه از روز، مگر یک ساعتی از روز. بلاغون، این ابلاغی است، این اعلامی است. بلاغون خبر برای مبتدا محذوف است. در تقدیر داشت که هذا القرآن بلاغون، این قرآن وسیله اعلام است، این قرآن وسیله رسانیدن فکر است. هذا بلاغون، این قرآن وسیله فکر است. فهل یهلکو، پس برای همگان، و هل یهلکو، پس جز هلاک نمی شود، الا القوم الفاسقون، جز قوم فاسق و بدکار. فهل یهلکو الا القوم الفاسقون، هلاک نمی شن مگر گروه بدکار و فاسق که از دین خروج کردند. مجموع ای آیت آخری بر ما چند نکته می دهد. اولی که فصبر، صبر بکن. صبر به معنی از این نیست که قرار کرده خواب بکن خودش جور می شود. نه، صبر بکو با واسطه که تو پلان برای ساختن داری. ای تو صبر بکو، کما صبر اولو العزم من الرسل، امو بزرگا را به ما الگو میده. کوچک کوچک صبرانم، کما صبر اولو العزم من الرسل، از طریق زمان، مانند حضرت نوح علیه السلام 950 سال. هجرت گرفتن و بار بار گفتن، مانند ابراهیم خلیل واری. و ای که از خطاها بگذاری، مانند حضرت موسی واری. و ای که همیشه از دیگرا کمک بگیری برای توضیح دین، مانند حضرت عیسی واره. ای رقم کو، ای رقم صبر بکو. ولا تستعجل لهم، و به عجله نخواه برشان عذاب را. که انهم، گویا ایشان، یوم یرون ما یوعدون، روزی که ببینه آنچه که وعده کرده می شود به ایشان. لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، گویا که درنگ نکردن مگر لحظه از روز. بلاغون، این قرآن وسیله ابلاغ و رسانیدن است. ای باید در به مردم گفته شد، نیکی فقط بوسه کرده شد. فهل یهلکو الا القوم الفاسقون، بعد از بیان اعلام هلاک کرده نمی شد مگر گروه بدکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سوره مباركه محمد عليه الصلاة والسلام از جمله سوره های مدنی است، دارای 38 آیه، در ترتیب مصحف 47 سوره است و در ترتیب نزول 95 سوره است. در راه طریق هجرت با آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 539 و مجموع حروف سوره 2349. سوره مبارکه به خاطر آیه دوم آن که نام آن حضرت صلی الله علیه و سلم در آن ذکر گردیده و نام سوره محمد صلی الله علیه و سلم مسمی شده است. نام دیگری هم این سوره مبارکه داره که به نام سوره قتال یاد می شود. اینکه سوره مدنی است، غالبا مسائل و احکام و چگونگی ساختار حکومت اسلامی را توضیح می دهد. سوره مبارکه روی اصل عمده بقای نظام اسلامی که همانا توسط جهاد استحکام پیدا می کند مبانی آن را ذکر می کند. باید توجه نمود با وصفی که سوره مبارکه روی مسئله مقایسه حال مؤمنان و کفار و ویژگی صفات آنها و سرنوشت آنها در آخرت بحث میکند، میتونیم سوره را به چند عنوان خلاصه بکنیم. اول، سوره مبارکه مسئله کفر و ایمان را مقایسه نموده، حال مؤمنان و کافران را در این جهان و دیگر جهان تثبیت میکند. دو، سوره مبارکه بحث‌های گویا و صریح پیرامون مسئله جهاد و پیکار با دشمنان اسلام و دستور در رابطه با اسیران جنگی می دهد. سه، سوره مبارکه قسمت قابل ملاحظه دیگر شرح حال منافقان است که به هنگام نزول آیات در مدینه فعالیت تخریبی زیادی داشتند. چهار، سوره مبارکه بخش از مسئله اسیران در زمین را توضیح می دهد که به عنوان درس عبرت برای دیگران در حقیقت است. همچنین سوره مبارکه از مسئله انفاق که او در حقیقت باز هم بخشی از جهاد در راه الله جل جلاله است، از او هم بحث میکنه و بخل و انسانای بخیل را سرزنش میدهد. سوره مبارکه در بحث ششمش مسئله آزمایش الهی و تناسب مسئله جنگ در راه الله جل جلاله و عقب رفتن از آن را مطرح می کند. و بخش هفتم سوره مبارکه مسلمانان را منع می کند از او صلح که ننگ و ذلت را به بار برای جامعه اسلامی و مسلمانان بیارد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف می فرماید که من اراد ان یعرف حالنا و حال اعدائنا فَلْيَقْرَأْ سُورَةُ محمد. هر کسی که خواسته باشد که حالت ما و حالت دشمنان ما را ارزیابی و مقایسه بکند و سوره محمد را تلاوت بکند. در این سوره 18 قبائح کفار را ذکر نموده که در حقیقت علت قتال را برای ما شما بیان میکند. یعنی هرگاه ذکر 18 قبائح از مشرکین و بیدینا و منافقان را ذکر کرد، در حقیقت به خاطر از بین بردن اون صفات قبیحه برای مسلمانان 18 صفات مؤمنین را هم در مقابل بیان می دارد. و در حقیقت در بعد سومش منافقین و آنانی که به ظاهر مسلمان هستند ولی دین را در زندگی خود تطبیق نمی کنه، اونها را هم به معرفی می گیرد. سه آیه اول در حقیقت مقدمه برای یک امر و دستور مهم جنگی است. در آیه اول حال کفار را پیشکش می کند. در آیه دوم حال مسلمانان را به معرفی می گیرد. و در حال در رایه سوم مقایسه میکند بین هر دویشان. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. الذين كفروا آنانی که کافر شدند، وصدوا عن سبيل الله و باز داشتند مردم را از راه الله جل جلاله، اضل اعمالهم، نابود کرده شد کارها و اعمال و کردارهای ایشان. نابود به این عبارت که سر او خیر مرتب نمی شود و نتایج را نخواهد داد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و آنانی که ایمان آوردند و در پرتو ایمانشان کارهای شایسته‌ای کردند و آمنوا و ایمان آوردند بما نزل علی محمد، با آنچه که نازل شده علی محمد، به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و هو الحق، و آن راست است من ربهم، از طرف پروردگارشان. کفر عنهم، دور ساخت از ایشان ای ایمان و عمل صالحشان، سیئاتهم، بدیهای ایشان را، و اصلح بالهم، و اصلاح میکند کار ایشان را، و اصلح بالهم، کار ایشان را هم اصلاح میکند. بال طوری که امام راغب اصفهانی گفته به معنای حال و کار میاد و همچنان به معنای قلب هم آمده است. بنابراین و اصلح بالهم، الله حال این مردم را به اساس ایمان و عمل صالح و ایمان با آنچه که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده، به او ارگا ایمان بیارد، الله حالشان را درست میکند، قلبشان را الله درست میکند و کارهایشان را الله جل جلاله درست میکند. و به عبارت دیگر کارشان را پر اهمیت میکند. ذالک، این به سبب آن است، ذالک این ادلال برای کفار و ای اصلاح قلب و اعمال مسلمانان، به خاطر از است که بی ان الذین کفروا، یقینا که کافران، به این که کافران، اتبعوا، پیروی کردن الباطل، از باطل پیروی کردن از باطل، و ان الذین آمنوا، و ای اصلاح کار مؤمنان، به خاطر از است که آنانی که ایمان آوردن، اتبعوا، پیروی کردن الحق، حق را، من ربهم، که از طرف پروردگارشان آمده بود. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، امین طور الله جل جلاله بیان میکند برای مردمان امثالهم، داستانهای ایشان را، به خاطر بیداری ایشان. پس وقتی که الله این را گفت، ذلك، این ادلال کفار به خاطر عزیز که پیروی از باطل کردند، و اصلاح حال مؤمنان به خاطر عزیز که پیروی از حق کردند. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، امین تر خداوند متعال بیان می کند برای مردم امثاله هم، داستانها ایشان را. یعنی چی؟ همه انسان ها چشم دارن، گوش دارن، فکر دارن. انسان ها در مقابل از نظر عملی، از نظر رؤیت، از نظر رفتن و ششتن و دیدن تفاوتی در میانشان نیست، ولی ارگاه که ما میگم فلان آدم خوب است، در حقیقت پیرویشان از کار خوب است. ارگاه میگم فلانه انسان بد است، در حقیقت پیروی و اتباعی که از بد میکنه این عنوان را برای خود گرفتن. پس از خود باید بپرسیم و این نکته را جواب بگویم که ما در کدام پهلو هستیم که امو صفت در ما تبارز میکند و به امو عنوان و به امو صفت ما خوب و بد را برای خود میگیریم. وقتی که ما میبینیم هیچ انسان من حیث انسان به تو گفته نمیتونه که فاقد خوبی است، و هیچ انسان من حیث انسان فاقد بدی نیست. پس وقتی که میگم فلانه خوب آدم است، در حقیقت خوبیش بیشتر است نسبت به بدیش. انگامی که فلانه نفر بد آدم است، یعنی بدیش بیشتر است نسبت به خوبیش. و رأس عنوان توسط چی تثبیت میشود؟ توسط ایمان. ایمان است که عنوان خوب و بد را برای انسان میدهد. بعد از او مسئله از رتبه هاست. هر قدر ایمان قوی بوده باشد، با امو اندازه اعمال خوب جواره انجام میدهد. هر قدر ایمان با اساس جهل و عناد و کینه‌توزی باشد، با امو اندازه انسان به طرف انحراف و بدبختی از نظر عملی هم دیده میشود. نه تنها خوب سباتینی، بلکه در ظاهر هم آن را انسان مشاهده می کند. روی ای اساس فاذا لقيتم الذين كفروا پس وقتی که چونین موضوع شد تفریح میکند فاذا لقيتم فچون روبرو شدید الذين بانان که کفروا که کافر شدن در میدان جنگ در میدان جنگ با کفار روبرو شدین که از باطل پیروی کردن فضرب الرقاب پس بزنید گردنها را پس بزنید گردنها را دیگه در اوجا کسی که از باطل پیروی میکند دل سرش نسوزانین این حرکت و این ضربیتان بر گردنهایشان ادامه پیدا بکند حتی اذا اسخنتموهم تا چون خونریزی بسیار کردید در میان ایشان فشد الوثاق پس محکم کنید دشمنان را قید و اسیر بکنید دشمنان را اسخنتموهم از ماده سخن به معنای غلظت و صلابت است به همین مناسبت به پیروزی و غلبه آشکار و تسلط کامل بر دشمن اطلاق گردیده گرچه غالب مفسران جمله را به معنای شدت و کثرت کشتار هم معنا کرده ولی از آنجا که غلبه کامل غالبا بدون کشتار به وجود نمیاد میتونیم از مصادیقش ای را شمار بکنیم از این خاطر که ای ضرب الرقاب باید ادامه پیدا بکند حتی اذا از خنتموهم تا کاملا تسلط بر دشمن را قائم بکنید شما در راه خدا انگامی که در مقابل دشمن برآمدید بعد از ضربیتون از دشمن عقب نروید دل سرش نسوزانید حتی اذا از خنتموهم تا که تسلط کامل را بر اونها داشته باشید بعد از اینکه تسلط پیدا کردید نمونه تسلط ایسته که تو بتان اونها را اسیر و قید بگیری فشد الوثاق پس محکم بکنید اسیران را بعد از اینکه تسلط کامل پیدا شد و دشمن را گرفتین فا اما منن بعد پس بر آنها منت بگذارید و میتونین آزادش بکنید و اما فداء یا در برابر فدیه آنها را آزاد بکنید شما در راه الله باید بجنگید و دشمن را تا وقتی باید زیر ضربات کوبیدانتون قرار بدین تا که کاملا بر اونها مسلط شوید دیگه مقاومتی در مقابل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و این نمونه چیزی که شما از اونها اسرا داشته باشید بعد از اینکه نمونه کامل از تسلط تثبیت شد و امامنن بعدو پس بر اونها منت بگذارید و الهیشان بکنید و اما فداءن و یا هم بعدشان در مقابل فدیه آزادشان بکنید ای گرفتن اسرا و ای اسیر کردنشان ادامه خواهد داشت حتی تضع الحرب او این وضع همچنان باید ادامه پیدا بکند تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین بگذارد حتی تضع الحرب اوزارها تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین بگذارد دیگر مجاهد به این ملتفت نباشد که حتما باید پیرداری دقیق خود را و همیشگی خود را باید داشته باشد این جنگ باید ادامه پیدا بکند تا که دیگر مقاومت در مقابل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد. ذالک علمی برنامه است. برنامه علمی است. یعنی جهاد بکنین. در مقابل دشمن های خدا برزمین. تا وقتی که سنگر دشمن ختم شود. تا وقتی که مقاومت انسان های بیدین ختم شود. ببینین که حتی تضع الحرب و اوزارها هم حتی غایه برای فضر بر رقاب است یعنی اوزار جمع وزر به معنای بار سنگینی است که گاهی به معنای گناه آمده است ای که در ایجا بار به معنای همان مقاومت دشمن است قوت دشمن است حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که تا بت پرستی از صفحه گیتی برچیده شود شما در راه الله جل جلاله بجنگید کفار را اسیر بکنید تا وقتی که حتی تضع الحرب و اوزارها تا که بت و بت پرستی در دنیا ختم شود تا او وقت شما باید برزمید ذالک اینی برنامه است برنامه دین چیست به خاطر از اینکه قوت کفری دیگه استیلای نداشته باشد دیگه انسانهای بیدین بر سرنوشت انسانها حکومت نکند تا او وقت شما بجنگید پس مسئله واضح است میتونه کسی بگه یکان بار کسی پرسان میکنه ولی صاحب جواد چطور است قرآن یک بار مطالعه که الله چی برد میگه حتی تضع الحرب و اوزارها تا مقاومت دشمن از بین برود ولی خود دشمن چی میکنه که قریب است مقاومت مجاهدین و مسلمان ها را از هم بباشد بناهن نمیتونی فتوا بدی که آلی است یا نیست جواب در خود نص قرآن کریم وجود دارد. ببینید ذالک اینی برنامه است در مقابل کفار مبارزه وجیبه یک مؤمن و فریضه یک مؤمن است و به خاطر تعالی دین باید بجنگد و باید تلاش بکند. ولو شاء الله و اگه هرگاه میخواد خداوند متعال لانتصر منهم، خودش آنها را مجازات میکرد. ولو شاء الله، اگر الله میخواست لانتصر منهم، خود از اونها انتقام میگرفت و آنها را مجازات میکرد. ولكن لیبلو بعضکم ببعض، ولیکن الله میخواد که امتحان کند بعض شما را به بعض دیگرتان. الله میخواد که امتحانت بکند. پس جاها چی است؟ امتحان الله جل جلاله. این جهاد مسئلهش واضح و روشن است. چرا جهاد میکنی؟ به خاطر از اینکه اقامه دین صورت بگیرد. سوال در اینجا مطرح است، چرا اقامه دین صورت میگیرد؟ به خاطر از اینکه 5 هدف دین در جامعه نافذ شود. همان 5 هدف چی است؟ اول حفظ دین، حفظ عقل، حفظ ناموس و نسب، حفظ مال، حفظ جان. ای اهداف دین است. چرا دین می آید؟ به خاطر نگه داشتن این اصول. کی اصول خراب میکنه؟ آنانی که مسلمان نیستن. وقتی که تو مسلمان هستی، تو مجاهد هستی، به نام دین اگر این اصول را تو ضربه بزنی، به نام اسلام اگر تو این اصول را تخریب بکنی و علیه از این اصول مقاومت بکنی، در حقیقت سر خود یک بار انعطاف بکن. تو باید تجدید نظر بکنی و بیاندیشی که مراد از حکومت اسلامی چی است؟ آیا جور دادن مردم؟ آیا ظلم کردن بر بالای مردم؟ آیا قطع طریق؟ آیا کشتن یک انسان ها؟ آیا بریدن دست و پای انسان ها بدون از اینکه دستاویز داشته باشی؟ ای است؟ و یا ایست که تو جنگت بخاطر عزیز، مبارزت بخاطر عزیز که مردم در روشنی دین آسایش خود را بگیرن، آرامی خود را بگیرن، اطمینان خود را بگیرن. بنان مسئله جهاد واضح هست. چرا دین بیاد؟ تا که آنچه که خرافات است او را از بین ببرد. اگر خداوند متعال میخواست خودش اونها را مجازات میکرد و کل جامعه بشری را مسلمان پیدا میکرد. ولی الله ما تو را به خاطر می آفریده که چیز خراب را اصلاح بکنیم. و انسانای خراب وقت اسلام میشد که کسایی که آنها مصلحین هستند اونا اصلاح بوده باشند، اونا خوب بوده باشند. نشود که خدا نخواسته کسایی که میخوان دیگران را جور بکند اونا از همه کده بدتر باشد. والذین قتلوا فی سبیل الله، و آنانی که کشته میشوند در راه الله جل جلاله به خاطر تعالی دین و استحکام دین و محو بیدینی و کفر و ظلم و شرک، فلن یضل اعمالهم، پس هرگز نابود نخواهد شد اعمالهم، کردارهایشان هرگز فراموش کرده نخواهد شد، هرگز از بین نخواهد رفت اعمالهم، خصوصیات جهادی اونها. یعنی معنا کی؟ یکان بار تعداد مردم چی میگه؟ ولی ای مجاهد ما این هیچ نتیجه نگرفتیم. استغفرالله، ما از جهاد بسیار کلان نتایج گرفتیم، دنیا را درس عبرت دادیم، کفار را به این وادار کردیم که در مقابل یک نظام برومند و عزیز الهی روبرو هستند. این موضوع عادی نیست. جهاد به اندازه خیر برای کل بشریت و خصوصا به افغانستان آورده که اگر انسان ها سرش بحث بکنه قابلیت عزیز را داره که روح ها کتاب ها سرش نوشته شا و مردم باید بفهمن که قرآن میگد که فلن یضل اعمالهم، الله هرگز ضایع نخواهد کرد کردارهای نیک از اینها را. ولی سوال ایجاست که کسی که مجاهد است مجاهد باید بوده باشد. کسی که به خاطر تعالی دین کار میکنه از خود پرسان بکنه که خدا از این خشم کرده یا خداوند متعال با این محبت داره. الله با دزد محبت ندارد، الله با قاتل و سرکش و خونخوار محبت ندارد، الله با بی نماز و بی دین و دروغه محبت ندارد. الله با کسی محبت داره و کسی را نگاه میکنه که اونا واقعا دین را در خود داشته باشد. بنان با او انسانایی که عقیده خوب و اعمال صالح دارد، فلن یضل اعمالهم، الله نابود نخواهد کرد کردارهای نیکشان را. سیهدیهم، به زودی اونها را هدایت خواهد کرد. سیهدیهم، الله به طرف رسیدن به هدف اونها را هدایت خواهد کرد. و یصلح بالهم، و صالح میکند، اصلاح میکند الله جل جلاله کار آنها را. الله کارشان را هم اصلاح میکند. یعنی هر کسی که در راه دین قدم گذاشت، الله جلو جلو اصلاحش میکند. من نمونه را بر شما عرض میکنم. مجاهد در حقیقت دعوتگر است. جهاد به خاطر دعوت الهی و گسترش حاکمیت دین است. ارگاه ما و شما برای کسی بگویم که این کار نکو و اینه کار بکو و او را به خیر دعوت بکنیم، خود به خود وجدان از ما پرسان میکنه که در خود هم باید تغییرات بیاری. ببینید دعوت اسلامی در وجود یک انسان تغییرات ظاهری و باطنی را ایجاد میکند، وادارت میکنه که از نظر عملی هم باید انسان مصلح باشی، از نظر فکری هم باید بوده باشی و ظاهر و باطن را باید اصلاح بکنی. از این خاطر الله چی میگه که هر کسی که در راه اعلی کلمت الله قدم میگذارد، سیهدیهم، به زودی آنها را هدایت میکند و یصلح بالهم، و خداوند متعال اصلاح میکند کاری از اونها را. بنابراین این معنا نباید بوده باشه کسی بگه که والا چطور بکنیم، اول کل ما شما خود جور میکنیم بعد از اون با دین میاد. نه، در راه دین که برای خداوند متعال کار را اصلاح میکند، ولی اخلاص باید داشته باشیم.